إن العلماء Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this evening's program of Ulama Profile with myself, Ubaidullah Boja, and you with me, insha'Allah ta'ala, for the next 2 hours, perhaps the more favorite part of the week for me, where I spend time in the blessed company of the listeners of Radio Islam International. More importantly as well, I think it's time where we're able to profile scholars and people that served our community of South Africa. Some of them tirelessly, selfishlessly, and they were just unique and amazing in whatever they done and what they achieved. And I think it's so beautiful for us to be able to pay tribute to these leading scholars of our country. Tonight, inshallah, after the 9 p.m. news, we profile Maulana Abdul Qadir Bayatab, rahmatullahi alayh. Maulana passed away recently in a tragic accident. And we learn and we understand and we experience the life of Maulana Abdul Qadir Sahab rahmatullahi alayh from a perspective of service that he rendered, and we do that inshallah after the 9 p.m. news. Next week also inshallah with myself and the engineers of Radio Islam International, we bring you a special program, and that is we're doing a profile and a documentary on the great legend Qari Abdul Basit Abdul Samad, the one that read Quran from Egypt, who's very, very famous. And inshallah, next week we dedicate our slot of 2 hours to Qari Abdul Basit, inshallah ta'ala. We're basically getting the necessary information that is there, and we are seeing to the fact that inshallah ta'ala, we will be able to bring you the best in the life of Qari Abdul Basit. His life, his reading, his recitation, and we hope inshallah to be able to rejuvenate ourselves spiritually via the means of the Quran before the month of the Quran, inshallah ta'ala. For the first hour, nevertheless, we speak about the Maulan Ahmed Lasab Damat Barakatuhum. We do the Urdu Bayan with the translation as we normally do. This week, alhamdulillah, we were fortunate the Urdu lecture comes with the translation. We will listen to Morana's Bayan, inshallah. And thereafter, once we finish Morana's Bayan, we digest it, we understand what the Bayan is. We learn from it, we practice upon it, inshallah ta'ala. And we see how we can benefit others as well. This is for the first hour. And the second hour, once again, inshallah, we do the life and we profile Morana Abdul Qadir Bayat, rahmatullahi alayh, who was from... Originally, Maulana was from Durban, and we learn more about Maulana's life, inshallah, in the second hour. Next week, inshallah, we speak about Qari Abdul Basit, who was from Egypt, the great Qari of our time, the legend, if you want to call him. But for today, let's take a listen to Maulana Ahmed Lasab, inshallah ta'ala, his Urdu lecture as well with the English translation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری دینی بہنوں اور میرے بھائیوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نعمتیں بے شمار ہیں ہر سانس اللہ کی نعمت ہے نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا لیکن نعمتوں میں سب سے بڑی سب سے اہم اور یوں کہنا چاہیے ساری نعمتوں کی ماں، جیسے ماں سے بچے ہوتے ہیں اور سلسلہ چلتا ہے اولاد کا، ایسے ساری نعمتوں کی ماں وہ ہے اللہ کا دین اور اللہ کے دین کی محنت. جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. My respected brothers and sisters and beloved brothers, Allah Tabaraka Ta'ala has blessed us with a lot of His bounties and ni'mats and favors. They are such that Hazrat has read the ayat of the Quran in which Allah says that even if we want to count and accumulate the ni'mats and favors of Allah, we will be unable to do so. But He says, amongst the bounties and the ni'mat that Allah has blessed us, the greatest and the most valuable and the one which is so important is deen and the effort of deen. Deen and the effort of deen is one of the greatest ni'mats and blessings and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala that He has blessed us with. Hadith jo maine padhi thi اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں کے پیٹ سے ہر آنے والا بچہ وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے. پھر اس کو اس کے ماں باپ یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی اور کرسچن بناتے ہیں یا آگ کا پجاری بناتے ہیں. چونکہ اولاد بچہ معصوم ہوتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں، جو ماحول یا جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے، جس گھر میں وہ بڑا ہوتا ہے، تو جو ماحول جس ماحول میں جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے اس کے اثرات اس پر جاتے ہیں. اس لیے کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ مؤثر جس کا اثر ہوتا ہے وہ ہے اس کا ماحول. اور ماحول کا اثر ایسا ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے، جیسے دھوپ میں کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ نہیں، میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے پسینے ہوں، بھئی چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، دھوپ میں کھڑے ہو تو پسینے آئیں گے. جیسے سردی کے موسم میں ہر ایک کو سردی لگتی ہے، کوئی بہت مالدار ہو، بہت رئیس ہو، کوئی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو، کوئی بہت بڑے باپ کا نواسا ہو، نانے کا نواسا ہو، لیکن سردی اور گرمی سے جس طرح ہر مرد و عورت کا جسم متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی روح اور دل دین اور بے دینی کے ماحول سے آدمی چاہے یا نہ چاہے ضرور متاثر ہوتا ہے. Hazrat also mentioned that the greatest ni'mat is deen and effort of deen. In fact, he called it the mother of all efforts. Like how from the mother we find that generations come, children are born, and from there they pre-create and they continue. So the greatest effort is the effort of deen. Then he says the hadith that Hazrat has read, in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions the gist of the hadith, is that every child is born in a natural form that is on the deen, and fitrat of the deen is Islam. Every child is born like that. Then we find because of the parents, living with the parents, either the child becomes a Christian or he becomes a Jew or he becomes an idol worshipper. So he says that the thing that affects us most is environment. A person gets affected by an environment, like how we find a person who stands in the sun, whether he wants to or he does not want, whether he makes the intention or he does not make the intention, he will start perspiring, he will start sweating. Why? Because the sun will affect him. In the same way, a person stands in the cold, that person will be affected by the cold, he will feel the cold. But then, whether that person is a is a minister, whether that person is a wealthy person, it's a child, a woman, whoever it is, whomsoever a person may be, when they come into an environment, they get affected. In the same way, our soul, our ruh, and our hearts also get affected with environments. इसीलिए हर मर्द और औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत उसके दिल की है. दिल का रुख जिधर होता है उसकी अहमियत, उसकी आजमत, उसकी कीमत दिल में उतर जाती है. मर्द हो या औरत हो, अगर दिल का रुख अल्लाह की तरफ है, आखिरत की तरफ है, नबी की तरफ है, उनकी तालीमात की तरफ है, तो दिल में अल्लाह की आजमत और मोहब्बत और इताअत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत, इताअत और मोहब्बत, आखिरत की आजमत, उसके लिए जिन अमलों की जरूरत, इसलिए कि वहां तो अमल ही काम आएंगे, फिर उसकी कीमत दिलों में उतरती है. और फिर वो मर्द हो या औरत हो, जब दिल का रुख उधर होता है तो 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह के हुक्मों, नबी की ताअत और आखिरत को सामने रखकर गुजरती है. अल्लाह न करे अगर दिल का रुख गैरुल्लाह की तरफ है, दिल का रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अगेंस्ट और उसके मुकाबले पर है, दिल का रुख आखिरत के मुकाबले में दुनिया की तरफ है, तो फिर वो मर्द हो या औरत हो, 24 घंटे की जिंदगी में बोलना, सुनना, सोचना, देखना, खाना, पहनना, ओढ़ना, वो सब उन्हीं के एतबार से होता है. इसीलिए इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को बहुत अहम बताया. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून, जैसे जियोगे वैसे मरोगे और जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे. आपके घरों में फजाइल की किताबों की तालीम होती होगी, आपको याद भी होगा, आपने सुना भी होगा, आप पढ़ती भी होंगी कि वो एक जगह किताब में है कि किसी का हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शहदा और सालिहीन के साथ होगा, किसी का फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद, उबई इब्न खल्ब और अल्लाह के दुश्मनों के साथ होगा. तो वो हशर जो होगा वो इस दुनियावी चंद रोजा जिंदगी की बुनियाद पर, जैसे हर तामीर के लिए, हर मकान के लिए फाउंडेशन होता है, बुनियाद होती है, उसी पर तामीर उठती है. तो पूरी जिंदगी की जो बुनियादें होंगी उसी पर जिंदगी उठेगी. नबियों वाली बुनियाद है, सिद्दीकीन की बुनियाद है, शहीद और सालिहीन की बुनियादें हैं, तो उनकी सी जिंदगी होगी. फिर घर, मुआशरा, इनफिरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, फिर रातें, दिन, खाना, कमाना, पहनना, ओढ़ना, शादी, ब्याह, ये सारी चीजें उन्हीं बुनियादों पर होगी कि हर कदम पर ये पूछेंगे अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी की सुन्नत क्या है. ये अमल या ये बोल या ये नजर, ये या ये बात जो मैं सुन रही हूं या देख रही हूं, इससे मेरी सकरात पर, मेरी आखिरत पर, मेरी कब्र पर, मेरे जन्नत के फैसले पर क्या असर पड़ेगा. जैसे आपने फजाइल की किताबों पढ़ा होगा कि बाज चीजें ऐसी होती है कि जिसका असर सकरात पर पड़ता है. जैसे अगर कोई नशे की आदत रखता है तो उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होती. और वहीं पर यह भी है कि अगर कोई मिसवाक का अहतमाम करता है तो अल्लाह पाक उसको मरते वक्त कलमा नसीब. तो अमल जो होता है उसके असरात होते हैं. My respected mothers, we find that the most important in the person's life is the heart. Brothers and sisters. My brothers and sisters. Yeah. Allah Tabaraka wa Ta'ala has made the heart the most important in a body. And the heart will be the judge of what a person does. If a person's heart is focused and focusing towards Allah Rabbul Izzat, towards Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, towards akhirat, then that person will live his life in that manner. And if the focus of the heart is turned away from Allah, is turned away from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah forbid, Allah protect us all. If a person's heart is turned away from the akhirat, then that person's life will not be on the correct way. Hazrat says that, Hazrat Umar radiallahu ta'ala says, that how a person will live his life, that is how a person will die. He will find his end, he will meet his end. And the manner in which a person dies, that is the way and the manner on which he will be resurrected on a day of Qiyamah. So if in our lives we have the focus and attention towards the Anbiya, the Siddiqeen, the Shuhada, the Saliheen, then we will bring those things in our lives. In our eating, in our drinking, in our dressing, whether it is a man, whether it is a woman, in every aspect of our lives, our day, our night will be in accordance with the ways of those who are pious, those who are the beloved of Allah Rabbul Izzat, then we will, inshallah, get that success and eventually we will meet Allah and our akhirat will be made, we will enter into Jannah. But Allah forbid, if the focus of this heart is turned away from Allah, is turned away from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is turned away from the akhirat, then a person in every aspect of his life, that person will disobey Allah. Allah says that we in our ta'aleem, fazail ta'aleem, we have read that every amal has an effect on a person. Whatever a person does affects a person's life. And also it is mentioned that on the day of Qiyamah, that some people will be resurrected with the Anbiya, with the Shuhada, with the Saliheen. And some people, Allah forbid, will be resurrected with Qarun, with Firaun, with Haman, with Shaddad. Why? Because they imitated those people. See, when the attention of the heart, the focus of the heart was not towards Allah, then they imitated people of that category, and they eventually they will end up with such people. But when a person's attention is towards Allah Rabbul Izzat, then a person will, in every aspect of his life, in his eating, in his drinking, in his walking, in his thinking, in his looking, in his dressing, he will follow the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that person will be successful. He says, we have also read in the Fazail Ta'aleem that every amal has an effect on the life of a person. It comes in hadith, the mafhum of which, the meaning of which is, a person who is habitual towards intoxication, who takes intoxication in his life, he does not repent from that sin, the effect of it is that when he at the time of his death, he will be deprived of reciting the kalima. Allah protect us all from that. And he says, on the other hand, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned the virtue of miswak. Amongst others, that a person who is in the habit of making miswak, inshaAllah, at the time of death, he will get the tawfiq and he will recite the kalima and die with iman. Or hadith paak mein aata al-ibratu bil khawatim, aatibar khatme hi ka hai. Asal to khatme ka aatibar hai. Khatma iman par hai ya nahi. Or khatma jo hota hai, wo zindagi guzar nahi ke aatibar se hota hai. اسی لئے اسی دنیا میں ہمارے سامنے ہی ایسے قصے دونوں طرح کے سامنے آتے ہیں. ایک عورت مر رہی تھی, لوگوں نے بتایا کہ گانا گاتے گاتے وہ مری. دوسری ایک خاتون کا قصہ بتایا کہ وہ سجدے میں تھی اور اس کا انتقال ہوا. مردوں میں ایک آدمی جرمن جاپان چارانا جرمن جاپان چارانا یہ کہتے مرا, اور ایک جوان کو مرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مسجد نبوی میں آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا, بہت خوبصورت جوان اور بڑا تندرست, 6 فٹ لمبا, بڑا عرب جوان تھا. اس نے بہت مختصر سلام پڑھا اور زور سے یوں کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے, وہ اشہد انک رسول اللہ, یہ کہہ کے لمبا لیٹ گیا, روح نکل گئی. تو موت جو آتی ہے اصل تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, لیکن وہ خاتمہ جو ہے وہ اسی دنیا کی زندگی پر اس کا دار و مدار ہے. اسی لیے میری محترم دینی بہنوں, یہ جو ساری دعوت و تبلیغ کے نام سے محنت ہے, اس میں نہ کاروبار چھڑوانی ہے, نہ نوکریاں چھڑوانی ہے, نہ شادیوں سے بیکار کرنا ہے, لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کا ماحول ہم گھروں میں ہوں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے مرد کاروبار میں ہوں، جاب پر ہو، نوکریوں میں ہوں، کہیں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، ہمارے سامنے ہر وقت اللہ کا دھیان ہو کہ وہ ناراض نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت چھوٹنے نہ پائے. اور اصل مرنا ہے آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے ہر کیے کرائے کا جواب دینا ہے. یہ تین چیزیں اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ ساری محنت سے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا اور اس کے سامانوں سے آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. My respected mothers and sisters and beloved brothers, Hazrat has recited a hadith in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentions al-ibratu bil khawatim, that which will judge the success or failure of a person is his end. The manner in which a person will end his life, that will be the judge whether the person is successful or a failure. And as earlier mentioned, that how a person will live the life, that is how a person will meet his end. If a person lives his life in obedience, then inshallah he will find his end also in obedience. But if we find that if a person lives his life in the disobedience, then eventually that person's end will also be a bad end. So the effort and the thing that we have to be conscious, what will determine that, the short life that we have, it is so important that when in this life, every action of ours, our seeing, our thinking, our eating, our drinking is correct, then a person will die in that condition. He says, we have heard many incidents. There's an incident of a woman who, while dying, she was deprived. She died in a state where she was singing. While singing, her soul was taken out and she died in that condition. And then there was also an incident which was narrated that there was a woman who was pious, and because of her life being of piety, she died in a condition where she was in the sajda. In sajda she died and she left this world. And then he says, also we find that one person, when at the time of his death, he was saying, Japan, 20 rupees, 30 rupees. Because that was his way. He lived that life, at the end also he recited it. And he says, I seen with my own eyes that in the haram of Medina Munawwara, in the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a beautiful, handsome young man came. And he stood in front of the rawza of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he recited salam, he greeted Nabi sallallahu alayhi wa sallam. After a short salam, he said, Ashhadu an la ilaha illallah, and pointing towards the Rawza Mubarak of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Wa ashhadu annaka Rasulullah, and then he turned away and he lied down and his life was taken. So the end result is that which will determine whether the person is successful or a failure. So we have to be concerned and worried that how are we going to leave this world? How it will determine that our lives that we have now, every moment of our lives which Allah has given us, which is so invaluable, that how we can lead that life in a manner that when we leave this world, we leave with iman, we leave in a state that Allah is pleased with us, because our actual life is a life of akhirah. He says the object of this effort of da'wah and tabligh is to bring three changes in our lives. First and foremost, how to turn the focus and the attention and the reliance and dependence of our hearts only to Allah Rabbul Izzat. To turn it away from the entire creation. To turn it towards Allah Rabbul Izzat. Secondly, today like how we have the value of things, to bring in our hearts the value of the A'mal and Nubuwwat. The value of the A'mal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how thirdly we find that this world with all its adornments, with all its beautification has entered into our hearts, to take the focus and attention away from this world and from the adornments of the world towards Jannah and towards the ni'mats of Jannah. That is the object of this effort of da'wah and tabligh. Dilon ka rukh makhlooq se khaliq ki taraf ho jaye ka matlab ye hai کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چاہے جبریل ہوں، میکائیل و اسرافیل ہوں، سونا چاندی روپیہ پیسہ زمین جائیداد جاگیر، چونٹی سے لے کے جبریل تک اور معمولی سی جیب پین اور سوئی سے لے کے ٹمبم تک، کوڑی سے لے کر کروڑ تک، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے وہ سب مخلوق ہے. مخلوق کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، عزت ہے نہ ذلت، بنانا ہے نہ بگاڑنا، اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے. اب اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی اپنے لیے عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتے ہیں اور سرخ روئی چاہتے ہیں، مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے. جتنا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، ساری دنیا ساری مخلوقات اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور ان سب کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ یقین جب دلوں میں اترتا ہے تو پھر اللہ کیا چاہتے ہیں اس کی طلب بندے میں پیدا ہوتی ہے. جیسے جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی تلاش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی تلاش ہوتی ہے. بھوکی نہ لگے، جیسے آپ کو بہت تجربہ ہوگا، آپ کے گھروں میں بہت نعمتیں ہیں، قسم قسم کے پھل میوے کھانے، لیکن بچہ کھاتا ہی نہیں. آپ کہتی ہو میرے چاند، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، یہ کھا لے، وہ اما نے کیوں، اسے بھوکی نہیں لگتی. تب آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھاتی ہو کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے، روز کمزور ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر اس کو کوئی دوا دیتا ہے، اس سے اس کی بھوک کھلتی ہے. جب بھوک کھلتی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتا ہے اما کچھ ہے؟ بیٹا ابھی تو ناشتہ کر کے گیا، میں نے برتن بھی نہیں دھوئے، کہ اما بھوک لگ رہی ہے. پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر گیا، اما کچھ ہے؟ کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو کہتے تھے کہ کھاؤ تو کھاتا نہیں تھا، اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہے، بھوک لگی. ایسے ہی میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بندے اور بندی کو دل میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے کہنا ہے. اب اللہ کب کرتے ہیں؟ کہ جب تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں تو میں وہ کروں گا جو تم چاہتے ہو. تو اب بندہ اور بندی اس کی تلاش میں لگیں گے کہ میرے تو بچی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرے میاں کو یہ تکلیف ہے. تو وہ خاتون فوراً یہ کہے گی کہ ایسے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں. جب ہم اللہ کی چاہت پوری کر دیں گے، اللہ پاک ہماری چاہتوں کو اپنے کرم سے پورا کریں گے. تو جب ایمان بنتا ہے تو دین پر چلنے کی بھوک لگتی ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے. جیسے پیاسا پانی کی تلاش کرتا ہے اور بھوکا بھوک کی تلاش، کھانے کی تلاش کرتا ہے، ایسے پھر یہ مرد اور یہ خاتون دین کی تلاش میں لگتے ہیں. دین کہاں ملے گا؟ کہ کپڑا کپڑے کی دکان پر ملتا ہے، جوتا جوتے کی دکان پر ملتا ہے، زیور زیور کی دکان پر ملتا ہے. دین جن کے پاس دین ہے، جو اہل علم ہے، ان کے پاس ملے گا. ابھی کی انگلینڈ کی ایک بچی کا واقعہ ہے، فیکٹری میں کام کرنے جاتی تھی وہ بچی. ایک دن اس کے باس نے اس سے کہا، کوئی چیز کہی کہ یہ چیز تمہیں کل سے کمپلسری کرنی ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں کر سکوں گی یا نہیں. جو بات باس کہہ رہا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو اس کے باس نے کہا، اچھا تمہیں اتنی مہلت ہے. وہ گھر آئی اور اس نے کہا کہ ابا، آج باس نے یوں کہا ہے، مجھے مسئلہ معلوم تھا نہیں، اس لیے کہ ہماری تو اصل مقصود جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت بنانی، دنیا ہمارا مقصد نہیں. تو ابا آپ مسجد میں جا کر ذرا مولانا سے پوچھ لو کہ اس نے جو مجھے کل سے کمپلسری یہ چیز کہی ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں. اگر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو نوکری جائے 10 دفعے جائے میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی. انگلینڈ کی سرزمین پر جہاں 18 سال کی لڑکی کو پوری آزادی ہے, ماں باپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر ماں باپ کے خلاف وہ کمپلین کر دے, فون کر دے, تو ماں باپ سے بھی وہ جاتی ہے اور جو چاہے کر سکتے. یہ بات اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ اس کے ایمان نے, کہ اللہ اگر راضی, سب کچھ تو اللہ کے قبضے میں ہے, روزی بھی اللہ ہی کے قبضے میں, حفاظت بھی اللہ ہی کے قبضے میں. تو اگر اللہ ہی ناراض ہو گئے تو, اور اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے حکموں کے پورا کرنے سے, تو ابا میں تو یہ, تو ایک لڑکی 18 سال کی کنواری ہے, ہر طرح کی اس کو آزادی حاصل ہے, جو چاہے بول سکتی ہے, جہاں چاہے گھوم سکتی ہے, جس کے چاہے ساتھ گھوم سکتی, لیکن ایمان نے اس پر اتنا زبردست بریک لگایا اور اس ایمان نے اس کے اندر یہ بھوک پیدا کی, یہ پیاس پیدا کی کہ نہیں, میری زندگی صرف کھانے کمانے پہننے اوڑھنے اور دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, اصل تو مجھے میرے مولا کو راضی کرنا ہے. My respected brothers and sisters and beloved brothers, what does it mean that we have to turn the focus of our heart and attention away from makhluk, that is creation, towards Khaliq, who is our creator? He says that to bring in our lives that conviction that Allah Rabbul Izzat alone is the one who does anything and everything without anything. And human being, in spite of having everything, we can do nothing without the help of Allah. To bring that yakin, to bring that conviction in our hearts, that from an end to Jibreel alayhi salam, cannot benefit me, cannot harm me, cannot be of any virtue to me, except if Allah wants. And from a pen up to an atom bomb, cannot harm me, if it is not the wish and the permission and the command of Allah Rabbul Izzat. To bring that conviction. When that conviction will come within a person, then a person will be desirous, a person will look forward that what is Allah wanting from me, so that I can obey Allah, so that I can please Allah. See? But he says also that this will come when the thirst is there. Like how he gives an example that a person, if the food is there, like Allah has blessed you, you've got so many types of food, so many types of fruit, so many types of delicacies in front of you, but if there is no thirst, there is no hunger within a person does not feel that hungry, will not eat anything. In the same way, like how a person who feels thirsty, then only a person will go in search of water. A person who feels hungry will go in search of food. It says like how we find a mother, she sees her small child, everything is present, but the child is not eating. She says, my beloved child, oh, the coolness of my eye, the apple of my eye, the comfort of my heart, why are you not eating? The child says, I'm not feeling hungry. So the child is taken to a doctor, the doctor gives medication. Now hunger is created in the child. Now the child is eating. The child says, Mommy, I want this. So she prepares for him, or for her. And then after a while, the child says, I'm hungry. She says, but I did not even wash the dishes of breakfast and you're feeling hungry again. Say, why? Because that hunger is within the child. Now the child is in search of food. In the same way, a person who is thirsty will go in search of water. So when a person will make effort and correct his life and bring that yakin of Allah and bring iman within the life of his or her, then that person will become hungry and become desirous of what Allah wants from me. That every occasion, what Allah wants from me. Then if the child is sick, what is the command of Allah? If there is a problem in the house, there is no food, what is the command of Allah? How will I solve this? I have to turn towards Allah Rabbul Izzat. If the husband is a problem, then she will turn towards Allah Rabbul Izzat. But when will this happen? When within a person's heart that iman is made. When iman is made in the heart of a person, then a person will see what I am going to do. My walking, my talking, my seeing, my thinking, my actions, whether it is pleasing to Allah or it is displeasing to Allah. Allah gives an incident. He says, in UK, there was an incident of a young girl who was working. And then one day, the place where she was working, her boss called her and told her that from tomorrow you are given this responsibility. It is compulsory for you to do this. So she said, give me 24 hours. I will tell you after 24 hours. He says what? When that person's iman will be made, then a person will become desirous of how I can please Allah and how to please Allah to learn deen. And who will teach deen? The ulama ikram. You have to go to the ulama to learn deen. So this girl, she went home and she told her father that the boss has told me that from tomorrow this will be compulsory for me. But I want you to go to the imam, the ulama, the alim of the masjid and find out whether this is in accordance with the command of Allah and it is accordance with the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So you say, imagine a country, a Western country, where it has become such, so much of freedom is given, that when a youth who is 18 years old, even if the parents want to reprimand the child, immediately they phone and they are taken away from there. They've got that freedom. But because of her iman, because of iman being in her life, she is looking and she says that even if I have to lose my job, I can lose 10 jobs, but I do not want to do something that will become a means of displeasing Allah Rabbul Izzat. I don't want to do anything in my life which is against the command of Allah and which is against the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So this effort is to create that, to make that iman, that when that iman is made within a person, then at every moment we will see that what I am doing, we will become conscious, we will become aware that Allah Rabbul Izzat is looking at me. I must not do anything, I must not say anything, whether I'm in my home, whether I'm in the business, whether the person is in his office, whether he is in his job, whether it is his profession, he will see that I will not do anything which is against the order of Allah Rabbul Izzat and against the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ऐसे ही चीजों से आमाल नबुवत की तरफ दिल का रुख हो जाए, चीजों की खूबसूरती, चीजों की कीमत, उसका वैल्यूएबल होना जिस तरह ज़हनों में बैठा हुआ है, और कोई भी चीज देखते हैं पसंद आती है फौरन उसकी तरफ तबीयत लपकती है कि ये फर्नीचर मेरे घर में हो, ये कपड़ा मेरे पास हो, ये जेवर मेरे पास हो, ये बर्तन मेरे घर में हो, जिस तरह चीजों को देखकर तबीयत लपकती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाले अमाल के अंदर हमारी कामयाबी है दुनिया और आखिरत की, उसका यकीन और उसकी तरफ तबीयतें लपकने लगे, थोड़ा सा कुरान और पढ़ लूं, नमाज और अच्छी बना लूं, अल्लाह का जिक्र और कर लूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत सबसे बड़ी सुन्नत, हुजूर के दीन की मेहनत के पहली सुन्नत और महासुन्नत जो है वो दीन की मेहनत है जो आपने पहले दिन शुरू की। इसमें मेरा वक्त लग जाए, इसकी दावत दूं, इसके तस्किरे करूं, इसके लिए अपने घर के मर्द को, बेटे को, भाई को, अब्बा को, किसी को तैयार करूं, इसी के लिए जब मस्तूरात का काम और मस्तूरात की जमात की और उसका मुतालबा हो, मेरा भी वक्त लग जाए, मैं भी उन शराइत पर आ जाऊं कि अल्लाह करे जिस तरह मर्द दुनिया में मुल्कों में जाते हैं और दावत देते हैं और उनके जरिए दुनिया में माहौल बनता है, औरतें तो मर्दों से दुगनी है, पूरी दुनिया में दोगुनी है, तो अंदर के जज्बात ये हों हमारी औरतों के कि अल्लाह मुझे भी आलम में दीन के तकाजों पर इस्तेमाल करे। तो चीजों से आमाल की तरफ दिलों का रुख होना, ऐसे ही दुनिया, उसके मालो मता, उसकी चीजें, उसके सामान, उसके कारोबार और उसकी जो कुछ दुनिया में सामान है, उसके मुकाबले में आखिरत की नेमतों की तरफ तबीयत लपकने लगे। जैसे हदीस में आता है ना कि जो आदमी या जो खातून दिन में 12 रकात सुन्नतें पढ़ लें तो उनका जन्नत में एक महल तैयार होता है। फजर की 2, जोहर की 6, मगरिब की 2 और ईशा के बाद की 2, ये सुन्नत मुअक्कदा है। जो इन 12 रकात सुन्नतों को पढ़ता है तो جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. اب روزانہ گھروں میں ہم بیٹھتے ہیں کھانے پر, جب سب جمع ہوتے ہیں تو بچے بھی ہوتے ہیں, ماں ہوتی ہے, بہنیں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, ابا ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی بچی پوچھ رہی, دادی تمہارا محل بن گیا؟ کیا بیٹا؟ میری امی کا تو بن گیا. اچھا, اس لیے کہ دادی نے ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی اور اس کی امی نے پڑھ لی تھی, تو اس نے تو فجر سے لے کے عشاء تک کی ساری سنتیں پڑھ لی. میری امی کا تو محل بن گیا دادی, جلدی سے وہ تھوڑا سا باقی آپ کا, مغرب تک کو ابھی عشاء نہیں پڑھی آپ نے. دادی اماں جلدی سے پڑھ لو, محل تیار ہو جائے گا. اب کھانے پر باتیں ہو رہی ہے سنتوں کی, کہ نعمتوں کا. اب دیکھو نا, نئے نئے گھر, اچھے اچھے گھر, یہ کوٹھی, وہ بنگلہ, یہ بلڈنگ, یہ ایسا ہو, کتنا جی چاہتا ہے, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہ بھی بناؤں, ایسا بنا لوں, ویسا بنا, کتنا جی چاہتا ہے. کہ اب ہماری طبیعتیں جنت کے محلوں کی طرف ہو جائے. اللہ نہ کرے اگر کوئی چھوٹی, دو بھائی بہن ہیں یا بچے ہوتے ہیں گھر میں, ابا نے پوچھا مدرسے گئے تھے؟ گیا نہیں تھا لیکن جھوٹ بولا, جی گیا تھا. دوسرے بھائی نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا بندی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے. ابا بھائی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, بھائی نے جھوٹ بولا, فرشتہ بھاگ گیا, بھائی مدرسے نہیں گئے تھے. اب ہمارے گھروں کے تذکیرے, اعمال کی قیمت, اچھے عملوں پر اللہ کے وعدے, اس کا یقین, اس کی طرف طبیعتیں لپکنا, برائیاں, غیبت ہو گئی, توبہ توبہ توبہ. اگر کسی بہن نے کسی بہن کی غیبت کی تو عورتیں بیچاری اس میں بہت بدنام ہیں کہ دو بیٹھیں گی تو تیسری کی گردن ضرور ناپیں گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے تو یہ دو بیٹھیں گی تو جو تعلیم میں سنا ہے وہ تیسری کو کہیں گی, تیسری چوتھی کو کہے گی. اور عورتوں کے بارے میں مشہور ہے نا, ان کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. ہاں تو صحیح ہے, پیٹ میں بات نہیں رہتی. لیکن اب اگر دنیا گھسی ہوئی ہے, لوگوں کی برائیاں گھسی ہوئی ہے تو وہ نکلے گی. اور اگر قرآن کی, حدیث کی, ایمان کی, آخرت کی باتیں, میں کہتا ہوں کہ یہ جو خبریں ریلے ہوتے ہیں نا, ریلے ریڈیو سے اور اس سے, اس سے بھی زیادہ تیز ریلے ہوتی ہیں عورتوں سے. اب اگر عورتوں کا ماحول ایمان کا, آخرت کا, اعمال کی قیمت کا, برے عملوں کی سزا کا اگر یہ پورا ہے تو جو جماعتیں محنت کر کے عورتوں کے راستے سے گھر گھر میں وہ چیزیں پہنچیں گی, یہ تو رخ بدلنے کی بات ہے. My respected mothers and sisters, the second thing that we have to bring a change in our life through this effort of deen and tabligh is that how the value and the importance of the dunya that is today within us, of the material things of this world, should turn away and focus on the amals of nubuwwat, the amals of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he gives an example. He says like how when a person realizes the value of something, when we see a beautiful furniture, or we see a beautiful suite, or a beautiful set of clothing, a dress, then how the desire that this must come into us, we are attracted towards it. That thing that attracts us, that's how much amal must attract us. That how much we must get attracted by amals. That I should read little more Quran. I should read little more Quran. How I can beautify my salat. How I can improve my salat. See, this must come. This change must come within us. That when a person realizes the value of something, then this will become the, so to say, the table talk. That even in our engagements, while we are sitting on the dastarkhan, while we are having meals, that when we discuss and know the value of deen, then he says a small child will come. Like how it comes in a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the gist of which is that a person who reads 12 rakats of sunnah salat in a day, in the 24 hours, Allah Rabbul Izzat builds a palace for that person in Jannah. The two rakats of sunnat of Fajr, the six of Zuhr, the two of Maghrib, and the two of Isha after the Fard Salat. So these 12 rakats, whoever will read daily, every day a palace will be built for that person in Jannah. So he gives an example that once a small child came and said, Daddy, she told the granny, that you build your palace in Jannah today. So Daddy was surprised. He said, my mother has already built her palace. Why? Because the mother had read the sunnahs of Isha already. So she says, your palace is not built yet, it's still incomplete. When you will read the two rakats of sunnat of Isha, then your palace will be built in Jannah. So he says the object is to create an environment. He says today, what is within us, that will come out. What is within us, that will come out. Like how he says, when the value of amal will come, then he gives an example that if I'm in a house, there are two brothers and children who are there, brother and sister. So a family was living together, a child, the father came home and asked the child, did you go to madrasa today? The child said yes, but in fact the child did not go. So the other brother said, Toba, Toba, what a great sin you have done. You have spoken a lie. And it comes in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The gist of the hadith is that a person who speaks a lie, such a bad odor, such a stench come out from that mouth that the angels go 1 mile distance away from that person. So today you have spoken a lie, we can sense that. You say this will become a reality in our lives. Today we are just listening to it. It is just like a talk. But when the value of this will come, the reality of this will come, then like how today we are attracted towards the world, we are attracted towards the material things, we are attracted towards the adornment and beautifications of these things, that is how we will be attracted towards amal. And they will pass that message on to another sister, and eventually it will reach each and everyone. So he says, when that effort will be made, then that which is within a woman will come out from her. The object of this work is not that to change the nature of a person. No, to change the direction of the person's heart. To turn the direction and the focus of the heart away from the things of this world towards the akhirat. Away from the material and adornments of the world towards amal and towards the value and lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن العلماء هم الأقمى في كل خفاء أو ظلمى ودعاة لله الجبار.